مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کی ولسم نمبر په ترتیب د تلاوت کی ولسم نمبر په د سورت نحل لا او په ترتیب د نزول کی پنځوستم نمبر دی په د سورت قصص نا دا سورت نازل شوی. مونږ ابتدا کی ویلو چې دا هر سورت مخی تا دری یا سلور ربتنا بوایو ربتنا دیری خدری یا سلور چزیات اگدی گنا نور ورکی سوچ کوئی نخپل ربتنا پیدا کی گی بیا سوچ سرخا ہر کلا چی مخی صورت کی ویلو انما جویل سبتو للذینا یکنن گردلشی و رزد خالی پاکستانو چی اختلاف کرو چاہا کار پہ بند کر شو نو دی صورت کی د شریعت دا صاحب سب ذکر کئی دی صورت کی شریعت دا صاحب سب ذکر کئی ددی و جنا ور پشیرا را یا مکی صورت کی ویلو مکی صورت کی ویلو ولا تکن ولا تکو فی ذیک مما یمکرون مکی گا پتنگستیا کی داغ ناچ دی فریب کئی نو دی صورت کی داغی مثال خی یوسل در میات کی ددی و جنا ور پسیرا یا مکی صورت کی ہوئی چوس بر وما صبر کا الا باللہ نو دی صورت کی نمونی د صبر ذکر کئی نمونی د صبر خی ددی و جنا ور پسیرا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا صورت ممتاز دے پا بیان دیلو دا عذاب باندی چغی ہلی والی جوڑولی اللہ پہ عذاب را لے گلو دوشان دا صورت ممتاز دے پوا کیا د اسرا باندی چې د معراج واقعا پدی کی څنګه ذکر وا داسی بل صورت کی نشتا دا شان دا صورت ممتاز دے په بیان د تاریخ د بنی اسرائیلو باندی دا رنگ دا صورت ممتاز دے په مطالبہ دیو صورت د جناتو د انسانانو ټولنا چو انسانانو او پیریانو راشید قرآن دیو صورت گنتی صورت خرالی دعوی دا صورت و بیان دا امور ارباو چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی اغا سلور خبری چه پچا کراغی نداغی کون کے عذاب سر مخامخ کی گی یو داغینا شرک مستمرا سبب النزول العذاب چی ہمیشہ شرک ان کی دی او دا شرک نہ تو بنو باشی نو اللہ پہ عذاب رالی گی لکا قوم دنو علیہ السلام. دویم حتت او سپکارے و بیزتی د شاعر اللہ سبب النزول العذاب چه دا اللہ دا شاعر اللہ بیزتیوں کا نو اللہ پہ عذاب را لی گی لگا قوم دا صالح علیہ السلام چاہتا پنزستم کے وئی دا غوخی بیزتی کرے و دا شاعر اللہ نو اللہ پہ عذاب را لی گا. درم اخراج الرسل او اخراج العاملین بالمعروف والناہین عن المنکر سبب النزول العذاب انبیاء او اغنیکان چمر بالمعروف و نہیں دا منکرات و کئی اغد وطن نشرل اغد سبب دا نازل دو دا عذاب دے لکا 76 آیات کی چراجی چو گورا نبی علیہ السلام چیخ کلو ناغی بانے اللہ دمکی ور کروا دا عذاب چستان مخکنی کلوتلیو ناغی بانے عذابون راگلیو دغشان سلورم خبرہ الاستعذاب الرسل خندا د انبیاءو پوری کول سبب النزول العذاب دا عذاب د نازلیدو سبب دی. لکه یوصل یو نمبر آیات کی چې موسی علیہ السلام پسیله ک خندا کړو نو الله عذاب پر علی کړو. اوس خیالو کې ترجمه تا پدی صورت کې یول اوامر او سوال لسنوائی ذکر کئی سورہ یولت اوامر او سوال لسنوائی ذکر کئی پدی صورت کی اس خیالو کئی ترجمے تھا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام پاک دی اللہ وجات چبوئی تو پل بندلا اسرا بعبدی بوئی تو سوک اسرا بنوری ہی خنو ہی کہنا دا پیغمبر صفت سر عبد دے نور خنو دے کہنا پنجاب بریلیان وی یو حدیث ازار نہ جوڑ کرے چھ نبی علیہ السلام وی انا نور من نور اللہ زرائم دا اللہ درائم زنور ام دا اللہ وی پیغمبر نور دے نبی آگئی دا دی نور دلان دے دیرے اقتطابات دیرے خبری کئی وی چھ نور دے سنگا چھر نور نور دے ہر دے حاضر دے رنائے ہر ویشتے وی پیغمبر نور دے دار چا پکور کے موجود دے نرز دے تو کلا پا ممبر چکینی درود وی وی آگیا آگیا نور والا آگیا تاج والا آگیا و میراج والا آگیا نبی آگیا آگیا درد جوڑ کی ویچی آگیا آگیا کے چیو سرے رازی گر آگیا آگیا آگیا آگیا مخشنو کرن اے دی مندرسی تا چیو سرے رازی کو مخش دلتنو کرن تو چی وے حاضر و ناظر دے پوئے دن شم پا خبر ام وے آگیا آگیا ام وے حاضر و ناظر دے چی سرے موجود وی اگت آگیا آگیا وے لیشی چی راگر آگر اگر آت لیشی او موجود دن آگر آت لو تساجت دے جاہل بچیا کل پا ممبر کی نوی آگیا آگیا نور والا آگیا تاج والا آگیا میراج والا آگیا او کل وے حاضر و ناظر دے چی حاضر دنو آگیا تساجت دیا کلو والا شوی رخا تا حاضر اس طرح آت لو تاجت دے چدئی وہی پیغمبر حاضر دے نور آتلو تے ساجت دے دا دلیل بیا دی در اگا یو مرگرہ ہوئی لارم پنجاب نو صف کے رس تو زائے خالی ہو نو بے مائی زمیل میں ماتوے پرے خود اینو اپا آگا جائے کہ زود دے دمیو سرے لارے ہوئی ہٹ جا میں کیوں یا تو پیغمبر آنے والا ہے دلتا ہوئی پیغمبر راتلو والا دے رس تو شدہ جائے پیغمبر تپرے خود دے نو بے مائی اگا ملاتے ہی چا پیغمبر زال پس رس تو درے پیغمبر علم زیاد و غزان نمخ کی کئی امامت ایتا خیال ہے دا پیغمبر پوخ کی دا صحابہ جرت نے چی امامتیو کی او اگر تا پس رست و لار دو تی امام جاہل بچے بیدبا دا بریان دا پیغمبر گستاخ دیو بیدبا دخوا خیال ہے صحیح وی آگل منگ پس و لار دے مسکی پنجاب کی دا سی علاقے شتے گو رکھا سلوی جہالت کی خلق پرات شتے کنا ہاں پاک دے اللہ ذات اسرا بی عبدی چھ بوئی تو پل بندل آر واقعی دے معراج کی کلوم اسرا ورت ہوئی نو اسرا پدی اعتبار چھ معراج واقعی سفر دشپی سے ہوئی اسرا ہوئی دشپی سفر تا لیکن سورتی شعراء کی دو پنزستم آیات کی راضی چھ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی روزا نللہ وی سبحان اللذی پاک دے اللہ دا چی بوئی تک پل بندل را دشپی مجد آرام نا مجد اکتا تا او دی حیات الانبیاء والاو نا تپوسو کئی وائی چی نبی علیہ السلام مجد آرام نا مجد اکتا تے بوت نو پا مجد اکتا کی تمام انبیاء تا مزنے ورکا سیوکا بیت المقدس کی تمام انبیاء تا مزنے ورکا نو دین تپوسو کا چی دا میراج پوا کیا میں پویا کا چی میراج پشپا نبی پیغمبرانو تا مجنور کرو نبی امام شیو او بل طرف تا ہم دغام بیادی چی کل میراج توقت نیو پیغمبری پی ہو اسمان کیولی دا بل پا بل کی موسیٰ علیہ السلام سر پا ہم اسمان کی ملاقات شو بل سر پا بل اسمان کی نو اے پوئی گمنا چی دا پیغمبران دی دنیا کی جو اندیو کا اسمان کی اے پدی نہ پوئی گا ماں پویا کا دی حدیث بانے میں پویا کا دی حدیث بانے ایز استا شاگرد کی گم پادی سو میں پویا کا نبی آدھا میراج واقعی نے انکار کی خواہ عجیب دا دا اغامل متشکل ورتوی خواہ لکہ گورا کرکت کی گی پا کم جائے کی پا امریکہ کی پا لندن کی پا بل ملکی دلتا پٹیو باری منگورو کا زلزل راغلی کم جائے را سونامی آکی را اسی مغا ویڈیو موجود دا زلزل سمرا وقت شو سیرابو نا تیر شل اغا ویڈیو یو سمشتا دیتا ہوئی عمل متشکل دا دنیا حالات مخول کی عمل متشکل کی گی او داغی عمل ہمیشہ والے وی خبر کوئی پاک دی اللہ دا چی بوئی تو خپل بندل را دشپی دا مجد آرام نا مجد اکتا غتا بارک ناو لو چی برکتا چولو منگا حولو چاپی رداغی اکتا اصل پا مانی دل روالی نو اکتا اغا لری جماعت نا بوئی تو اغا مجد اکتا تا اغا مجد اکتا بارک ناو لو چی برکتا چولو منگا حولو چاپی رداغی برکت سو برکت پا میو سرا یا برکت پلی گلو دان بیا او سرا ذکر چه زیادتم بیا اللہ پائی کرا لی گلو یا بارکنا اولو برکت پمی او سرا میوی ور کروی بارکنا اولو برکت چلو منگا چا پیر داغی لنوری یهو من آیاتنا دید پارا چوکو منگی پیغمبرتا من آیاتنا ددرائلو دتو ایز دمونا حالت د میراج مراد دے اشارہ و دیتا چھ منگتا تو خوپا میرا چیارا غصا او اللہ ورطا میرا چھ بیاو خول دقل قدرت دلائل چھ صحابہ اولی دل دو مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو محل و بنگل اولی دا چھ او ملغل را او یا زر گزا او یا زر میلا کی گزا را او یا زر میلا کی کنستیشوی دا او پائی کی اوہور ناس را او مخلاصی کی دا دو مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بی بی وا دا جنت گرالتے ورتا خولت اغاون او خولا اللہ رب العزت ورتا چھ جہنم کے ولا روا وند زکو نور حالات ورتا خول یا اشارہ و دیتا دید پارا چھو خومنگ دی پیغمبرتا من آیاتنا ددلائلو دتو ایز زمنگنا اشارہ و دیتا چستا دشمن بالاک کم او بے وینتا لکہ صورت تو آچرا دی دیر پارا چوکھو منگ دے پیغمبر تھا دلائل دا توحید دمنا یقیناً اللہ اور لدن کے رے اور کرو منگ موسیٰ علیہ السلام تے کتاب اور گردو لو منگ دا کتاب ہدایت بنی اسرائیل تا اور مسئلہ اور کداوا اللہ تتخذو چمنی سی من دونی علاوہ زمانہ علاوہ زمانہ وکیلن ذمہ دار وکیلن ذمہ دار اے وکیل ستوئی ربن تقلون الیه امورکم اغرب چه طاقت کارون اسپاری وکیل ستوی اغرب چه طاقت کارون اسپاری دیتا وکیل ہوئی اللہ فرمائی منگویلیو چه منی سی سوا زمانا وکیل انزمہ دار زریتن من حملنا زریتن حرف ندا معذوف ہوا یعنی یا ذریتن او اولاد دا غچا یا حرف ندا محذوف ہو ذریتن یعنی یا ذریتن او اولاد دا غچا چھ سوار کرو منگا سرد نو علیہ السلام نا پکشتائی کی یکینا او دا نو علیہ السلام دا بندگانو زمون تابدارونا و قضینا الہ بنی اسرائیلا او بیان کرو منگا بنی اسرائیلو تا قضینا یعنی اخبرنا خبر ور کرو منگا بیان کرو منگ بنی اسرائیلو تا پا کتاب کی پا تورات کی فل کتاب مراد سے تورات فل کتاب نہ مراد تورات دی یا فل کتاب نہ مراد لوہے محفوظ دی سرے لوہے محفوظ دی یا تورات اللہ ہوئی بیان کرو منگ بری اسرائیل تا پا کتاب کی یا پا لوہے محفوظ کی لطب سے دونوں فل ارد چکھا مکھا فساد بکئی پزمک کی فل ارد الارض نہ مراد الف لام احدی دی مراد چنا د شام مکڑا چخا مکھا فساد بچوئی پدم کی مرتی نے دو کرتا ولا تال نولوان کبیرا اوچتی گئی با پوچتو پوچتی دو لوی سرا او بیا با د فساد درو سوچتی گئی کلا چراشی کلا چراشی واد دا عذاب اول نہیں یعنی جا واد اللہ اقابا اولا ہما مدارک ہوئی یا اولوان کبیرا مستی بکوی پا مستی لویسا یا سرکشی بکوی پا سرکشی لویسا یا اولوان کبیرا تکبر بکوی پا تکبر لویسا کم یو چی ویلش یا اوچتی گئی بتاسو پا اوچتی دو لویسا کم مانا چی کولش کلا چراشی وادا ولنی نو مقرر بکمون پا تاسو بانی باد اللنا بدنگار زمونگا اولی باسن شدید چو خاوندان دا جنگ سخ فجاسو خلالت دیار نو کناستل باد کناستل با دوی کناستل با دوی خلالت دیار پمند کرنو کی دا سی خاوندان دا جنگو چی سری تا با پکور کناستو دا جگر چگی بیوتو والی روز میدان تا چی جگرو دا سی خاوندان دا جنگ سخ تو اغا سمانو اغا بختی نصر بادشاہ پر اللہ مسلط تو چی کورونو کی قتل کا 4000 آذربائیجان تو تختی دل او آرمینیا تو تختی دل او بیالتا بلکہ 40000 آذربائیجان تلالل او آرمینی تو تختی دل او بیالتا اولاد زیاد شو او بیا دوبار راغل غالب شو تفسیر مدارک ہوئی اللہ فرمائی نو کی ناستل بدوی پمند کورونو کی وکان وادم مفولا دوادد اللہ کرشوی سمرددنا اللہ بیا واپس را وستمون تاسو لرا کررتن دوبارا علیم پدیبان غالبا بیا دوبارا چولاد زیاد شر راغل پی غالب او امدادو کمون ستاسو بیاموالو و بنین پمالون اولاد سرا او گردولی وی مونگا تاسو اکثر نفیا اکثر پنفرائی کی زیاد پنفرائی کی اللہ وی نفریو اکثریت مزر تزیاد کن قبلی بول کے نفر نفر بول کسان پر نفرائی کی میں زیاد کی ان احسان تم ان احسان اے کر رتن دوبارہ غالب شاہ عبد القادر سے وہی مراد تین آگے جالوت بادشاہ چبیا دئی جالوت بادشاہ بعد میں غالب راغ او تالوت بادشاہ دے مسلمانانو او پہ غالب راغ اغت مراد دے صورت بکرہ کی چویلو اللہ فرمائے او امداد کو مستاسو پا مالون اولاد سرا او گرد علی منگا تاسو اکثر نفیرہ اکثر پا نفرائی کی ان احسان تم ان اکمم تم علب توحید چال ان احسان تم کچر امنو تاسو توحید لرا احسان تم لین فزکم نو منل دا توحیدی دا پارا دا زانون استاسو دی کہ توحید مومنو دا دی فائدہ با اللہ تاو تدرک یا ان احسان تم کچری نیکیو کتاسو نو آسان تم لیان فسکم نیکی کوئی دا پارا دا خپلو دانونو یا کومن تا توئی دا نو آسان تم لیان فسکم منل دا توئی دیس تاو زانونو تا فائدہ بے تاو تا اللہ در دی وینا ساتم او کنا فرمانیو کتاسو نو فلاحا فلاحا بس دا سزا دا نافرمانی بے پتاسو فیدا جا وادلو آخرا کلچر آگا واد آخرا نہیں اگا اللہ اور تیلو تاسو بغالب راولم یا تاسو تب دو جل سزا در کو کلا چی آگا وعدہ آخر نہیں لیسو دی دا پارا چی بد کی اللہ مخونہ ستاسو لیسو دی دا پارا چی بد کی مخونہ ستاسو اگا بدی دل دا مخونہ سو باسنا لیم عباد اللہ نا لیسو جواکم مقرر کرو من پتا سبانی بندگان زمونگا لیسو جواکم دیر پارا چی بد کی مخونستاسو یو مانا دیم مانا لیسو جواکم دیر پارا چی تسنس کی سرداران ستاسو اجون مراد سردارانم دی چی کل بیا پی مقرر شا ندبن اسرائیلو اگر سرداران تسنس کا مانا پوئی گئی کہ نا ذہن تو اور ولی ادخل المسجد او دیر پارا چی دنشی جماعت تھا لیکن سرنگ چی دین نوتیو اول زل دنشی اول زل او دیر پارا چی علاق چی حاغا چی دی پی غالب راغلیو پالا کولو سرا دیر پارا چی علاق چی ما آغا سر علاو چی دی پی غالب راغلیو تدبیرا پالا کولو سرا قریب در ابستاسو چرامو کی پتاسو باندی وَيْنُ عُدْتُمْ او کتاسو واپس کی گئی بیدی نہیں تا یا وینو تم کچرتا سوا واپس کی گئی شرو فساد تھا نو ادنا منگ با واپس کی گوستا سزا تھا. تفسیر مدارک و تفسیر المانی وہی وین اتم للفساد ادنا للعقوبة کچرتا سوا واپس کی گئی فساد تھا نو منگ با واپس یوستا سوا عذاب تھا پوچھے خبر وین اتم کتا سوا واپس کی گئی فساد ہوگی دن تھا نو واپس بچتا سزا تھا او گردل منگا جانم کافران لر جل خانہ اللہ منگ سے بچ کے اس ترغیب قرآن یقیناً قرآن یادی لار خی للتیا غلار طرف تاہی آقوام چگہ دیرہ نے غلار دا ویبشر المومنین او دا قرآن زیر ورکی مومنان ہوتا اللہ دینا کسان دی مومنان یعملون صالحات چی عمل کئی نیک یقیناً دی مومنان لا اجر دلوی وان اللہ دینا یقیناً کسان چی مان نراری پاخرت تیار کرے منگ دیلے عذاب درناک وید الانسان ادنا شکر انسان حال دے اللہ فرمائی وید الانسان او غاری انسان سغاری بشر عذاب لرا اللہ و انسان غاری عذاب دعا اہو یعنی کا دعائی بالخیر دعا کا دعائی بالخیر پشاند گفتو دد خیر لرا اے کل انسان دیر تلوار گندی دے چی غریب بھی وہی یا اللہ رزق میں فراہ کی لگ جا دے دے یو دے بل یار کل بھائی جی خوبون نیک نیک مینم خخ خوبون چھ کل بھائی دان خیال دے پر تلوار پہ کہیں صبر دکھی نہیں چھ کل بھائی پیسے راشی کل بھائی مالدار شم خخ خوبون وینم دکھے صبر نشتے دکھے تلوار تلوار دے اللہ ویلہ کسرن چھ دے تلوار پا خیر او دا خوب پا کارونو کہیں در شان چی دے دا زندگی نتنگ شنو دے ہوئی یا خدای ما مر کی یا اللہ دی زندگی چی مرگ را کی اللہ ما جون دے مساتی دے بیا سے گئی ستنگ شنو دے اگا شرم پا تلوار غواری بیا آخریم دانتا بیا زردر کئی کلے چی دے دعاگانی زردر کئی نو دے بیا آخریم زردر کئی چی دے تنگ شن دے دیر تلوار گاندے دکھا اغوار انسان وید الانسان اغوار انسان مشرک بشر عذاب لرا دعا بالخیر کا دعائی بالخیر پشاند گفتو دد خیر لرا او دے انسان اجولا تلوار گندے دے تلوار دے دیکھ عرصے کی تلوار تلوار دے اگو سمر تلواری پار سے کی دے او گردو لدہ مجھ پاور از آیاتے نہیں دو نخی دا اللہ دا توی فما ہون آیا تلیلی لما وکڑی دا منگا آیا تلیلی نخدش بھی مٹاو کڑی دا اللہ ویمون کہ ورش پا اللہ مٹاؤ کا اس پخکاری چلتا ختم کا اللہ اس کاری چلتا پہ نظر را دشتا اللہ ہوئی فما ہونا آیا تلیلی بس مہوہ کری دا منگا مٹاؤ کری دا منش پا نخا دشپی نو گردولی دا منگا نخا دورجی مفسرتن دلی دو دا پارا دی دا پارا چولت ہوئی تاسو فضلن رسکی حلال پدی کی من ربکم دا قبل رب دا طرفنا دا رس دا پارا دا رزق الحال دا پارا دا یار کلم از لو غاڑی چھ انشاءاللہ سخت اوڑ شی کنا بیا بدا سی کو مرگرو رش پی بدر سی کو کھا درج مرگری کار کی رش پی او بیا درس کو کچھ سخت اوڑ شی سڑے ٹنگی دین شلا سوڑے را روان درو جول روجی پدا سی گرمی کی رش پی پہ لگیا تو لش پتر پشمنی ساری پشمنے کئی بیا بسڑے دکھی گی چی مسکئی خیال شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بدغ سے کولو دغ سے وہ وق راشی ان شاء اللہ ذکا اکثر طالبان ہی بس خمدار طالبان نے بیا مدرسے کی سملی گئے رو جماعت بورتے ان شاء اللہ روبا سو مالینا رکور او پشمنے بم روبا سو ٹھیک جی بیا ڈیر سول بیا بس انتظام کو اس کو دغا تقریباً سدیش تو پورے بھائی کہ دیش تو پورے برابر ہے دغا سے تیس پوری دی زیاد شی بیا بگورو کہنے خواہ زنانو نہ بغیر زنانا خودی سی بیا وہ بیا دلتا ہو یاتیا زنانا دیو دا سی کورونو کی سبلا شناس کی پزرگو نوری کورونو کی زکا چی دی لگن تیراو کم بیا ٹیلی فون نہیں ہو سوال جوابو نہیں ہو سبلا شے مخلوق کی ہوری اللہ دے خیرونا برکتونا کورونو کی واچی جسو کی ہوری آمین پی وائی اللہ فرمائی اگر دول دا منگا شپاور از دون خیر توی دا نمہ ہوا کری دا منگا نخدش پی او گردول دا منگا نخد و رضی لدن کی دیر پارا چولت ہوئی تاسو فضل میں ربکم آرس کیا لعال دق پر رب دا طرف نا او دې لپاره چې پوه شئ تاسو عدد سنین ولې تا پشمیر د کلونو حساب دا شپه ورسره لپاره دا چې کلونو د حساب کتاب باندې پوه شئ هر یو شی فصلنا او تفصیلا واضح کړې موږ په پوره ودا واضح کولو سره اوس تفصیل خوروي په کلو انسان ناری او انسان الزمنا او لګولې د موږ لا طائرو عمل نامه د دوی شنو کی پسند د کی طائر کوئی مارغتا اے طائر څه ته مارغتا نو دلته طائر نا مطالبه پر پس کیږي عمل نامی سره الله فرمایي هر یو انسان لګول د موږ عمل نامه د دوی شنو کی پسند د کی دی طائر نه تعبیری په عمل نامی زکو کا چې د عربو دستور او قانون داو چې کله باغی په سفر تلل نو دا یو غلط نظریه وا د جال نبی مرغی پاس ولا هغه چې دې کوم طرف ته تلو هغه مرغی باغ طرف تلاله نو د بوی که خیری کار میکی کی زمبا په سفر دا د خیر سفر دی او که هغه مرغی به د جال نه پاس ولا هغه باغ طرف ته روان نشوا کوم طرف ته چې بده تلو بل طرف ته روان شو د بوی دې سفر کې می خیر نشته نہ سما یعنی پا مرغی بانے بے بدفالی نی والا غلط نظریہ واکی دے و دا شرکا اللہ ہوئی دا مرغی والا دا عمل بستا پا غارہ کی واکی والا چی زکر تابیری تی طائرہ بانے ہوکا خوش ہے خبر اے او رسی دے کنا زکا چی دا مرغی والا غلط فال او غلط عمل اللہ ہوئی دا بستا پا سب کی واکی والا چی خوا لکو سی فالی نگوری غلط پالنه د سپيري په مخ را پاتې دي او رسولم کوم مسافر په شوازو کې چې په سفر رواني وینځم د سپيري را په رسول آوازو یا په سفر رواني خر سپې مخې تورغه یا څوک مخې تورغه ودا سپيره دي نظم په سفر آیا سړي بل سره مقدمه و نو هغه لا دا کور مخې ته خر او تر سات هغه چې د کور نو بار ورو ته په خر په نظر لګي زر په واپس لاړو خو ورته یې کنه د تاریخ دې اهم زینا وسو چلار چې موږ قربانی می نظر لګی سپیره ده ټول رات پدې کې تیر شوا هغه بل چې څوک مقابله کیو هغه لار او هغه تاریخ کو هغه وګټل او د فیل شو دې بایلا دا د نظریه ها خیر دا غلطه نظریه بس تا په غاړه کې واچول شي الله او یاریو انسان تعالی ګورې د موږ عمل نامه ده په صد د کې روب باسو دلارا پر د قیامت کتابن په شکل د کتاب دا عمل په شکل د کتاب در تعالی رو بس یلقاو چ مخامق بشی دیاغی سرا منشورا پرانستے شیو بئی اللہ بوتی اقرا کتابک قل ولا دا خپل عمل نامه دی کافی دے بنفس کا نفس تعالی رنن رس علی کا سیبا پتا بانی صاحب حرا رسول چی دیاتی آسل کم فینما یا تدیر نفسی بس کنن فائدہ دے دیا خپل دان ترا الا رسول چې گمراه شو بس یقینا سزا د گمراهی به په دبان دي ولا تزر واجره تو وزر اخرى او بار بنی کی او بار پورته کې انکه بار ربل چا خوشی ولا تزر او بار بنی کی واجره تو یو بار پورته کې انکه وزر اخرى بار ربل چا وما كنا موذبین او نیو موږ عذاب ورته انکی تدی شولی ګو پیغمبر پیغمبر علی کو دا پیغمبر خبرونه منی نبی عذاب ورکو اچھا عذاب الله وی نور کو کہ منتبا سے عذاب نو کو منتے پیغمبر را لے گلے زکا با عذاب را کئی کنی من خبر پوچھ گئی کہ پوچھ کلا چی را دو کمگا انو لکل کریتا دالا کولو دیو کلی امر نامت رفیا نو کمگا مالدارو پا مالدارو تا پا کلی کی امر نامت رفیا یو من حکم کمگا مالدارو تا پا کلی کی یا امر نام مترفیا دوی ممانا کسر نام مترفیا نو زیاد کو مونگ پا دی کلی کی ایش پرز دی کلی تفسیر قطبی اللہ وی کلا چیرادو کو مونگا دالا کولو دیو کلی نو پائی که ایش پرز زیاد کو خواہش پرتو ایش پرز زیاد کو شرابو نئی کبابو نئی غلط کار نئی نو سو کی ففسکو فیا نو خلافو کی دا ایش پرز فی آپ آکلی کی ددینا یا ففزکونا فرمانیو کی دا اشپرس فی آپ آکلی کی دا اللہ دا حکمنو نفاقالی القول بسو لگی پاغیبانیوی ناد عذاب نبت بیا پی عذاب راش د سونامی یا طوفان کې راغی د سمندر په غاړه خلکو شرابونه څکل زناګانې کولی. بس رب العالمین په سونامی یا علاقې کې سیلاب راوستو او اکیلو وغی علاقې تباک اکیلو وغی علاقې تباک شرابونه اگر سونامی یا طوفان کیوں گرے گئے ہو تو شراب و بوتل پلاس کی نہیں بولے کہ سیلاب پہ راش طوفان پہ راش نلا اللہ اکیلے نہ تباہ کئی کچھ اکیلی کے عش پرس اور خواہش پرس زیاد چی نبی اللہ علاق چی اللہ اکیلی کی منگ عش پرس زیاد کیوں بتا اکیلے علاق دو ممانا اللہ ویزار ادنا کل چرادو کو منگا نو لے کر دالا کلو دکیلی امر نام مترفیہ یعنی سلط نام مترفیہ نو مسلط کو منگا پاگی باندھی پاکلو باندھی ایش پرس دا کلو آکلی کی مشر آ مشر دا کلی ایش پرس شی لکو سی پدی لاکو دکلی لاکی مشر بسو کی جوارگر سوک بھائی شرابی سوک بھائی زنائی اللہ وکلا چپا کلی کی منگا ایش پرس مسلط کو نو اکیلے بھی آلات کو مشرانی غلط شی ایش پرس شی نو اکیلے چیشی اللہ سکی مانا پوش ہوئی کہ نا اللہ فرمائی کل چی رادو کو منگا دالا کولو دکیلی نو مسلط کو منگ پائی باندی مالدار ایش پرس دا کلی یا زیاد کو منگا مطرفی آئیش پرس دا کلی ندوی خلاف کی پاکلی کی دا اللہ دا حکمنو بس نازل شی پاکلی والاو بانے وینا دا عذاب فدم بن راہا نو اللہ کو منگا کلے تدمیرہ پالا کولو دیر حلا کری منگا دا پیڑونا باب دنو علیہ السلامنا او کافی دے رفتا پا گناونو دا قلو بندگانو خبیرہ خبردار بسیرہ لی دن کی حرا سوچی را دلری پا عمل دا دنیا پا عمل دا آخرت دنیا لرا اے ما تا توجہ کی دے آت مقصد دے من کانا ہر سوک چی راد کئی دے دنیا پا عمل دا آخرت ہر سوک یوری دل آجلا چی راد کئی دے دنیا پا عمل دا آخرت دے دے دین کار دے دے پارکے کی دنیا پہ غواری خبر پوئی اللہ ہوئی ہر سوک چی راد کئی دے دنیا پا عمل دا آخرت اجل اللہ لہوفیا نو پتلوار گور کو منگل رفیا پدی دنیا کی مان شا آرا چی زمون خوشی د دین پامل دنیا بور کم اللہ وی دنیا کی اللہ وی آسو چی زمون خوشی لمن حق چا دا پارا نورید چی منگا ارادو کو نو سم جاننا جاننما بیاو گردو منگا غلا جاننما جاننم بیا اللہ وی منگا غلا جاننمو گردو یس لا ننو زیغیلا مضموما بدیویل شے مطحورا رتل شے حلا سوک چی رادو کی داخرت فا عمل داخرت باندے حلا سوک چی رادو کی پا عمل دا دین آخرت لرا اے دے دا دین عمل کئی چی آخرت پہ گٹی داخرت پائدی پہ آسی لئی نو اللہ وی حلا سوک چی رادو لری پا عمل دا دین آخرت لرا ہر آسو کی ارادہ لری پا دین بانے اخیرت لرا وسالہ کوشش کئی دی لرا وسایا نو کوشش پورا کوشش دا چی کوشش کئی اگی لرا لہا اگی لرا سایا پورا کوشش وو مومنون والدہ دی چی مومن بدا کسان کان سایو ہم دے عمل دا دی مشکورا منظورا مقبولا اللہ وی عمل مقبول دے عمل منظور دے خواہ کلن نمی دعا اولائی ہر یو تا طاقت ورکڑ مونگ ددی مومنانونا وا اولائی او ددی کافرانونا اللہ وی ہر یو تا طاقت ورکڑ منا تعای ربکا داد ورکڑ در افستانا وما تعاو ربکا اندا ورکڑ در افستان معذورا بند کرشوی معذورا یعنی ممنوعا بند کرشوی اگرا سرنگی بیانو مونگا بلکہ اگرا سرنگ فضلنا بازو مالا باز فضیلت ورکڑ مونگا بازی ردی تپ بازو او خامق آخرت اکبر و دیر لوی دے درجات ان پہ درجو کی و اکبر و تفضیل آو دیر لوی دے پہ فضیلت کی مجر دو سردان لانا الان آخر حاجت روا بل مددگار بل فتق قدا بس کی بنی تو مضمومن بدیوے لشے مغزولا شرمی دلے الله نه علاوه بل مرامدت کو غوري او به شرمي جو ذليل بشي وقضى ربك الا تعبد الا اياه وقضى ربك او حكم کړي ستارب وقضى ربك او حكم کړي ستارب الله تعبد الا الله چې عبادت بن کوي مگر دیو الله رب حکم کړي دي چې الله نه علاوه بل عبادت نکوي او الله حکم کړي دي الله تعالی وقضى ربك حکم کړي سارب الله تعبد الا اياه چې عبادت بن کوي مگر دیو الله وبالوالدين احسان او د مور او پلار سره احسان کوي رب حکم کړي چې چا کړ دې احسان کې مور او پلار اما يبلغن عندك الكبر که ضرور سیږي عندك تا په موجودګۍ کې الکبر بوډا والتا آدو ما یو دی دوارنا مور دی اپلا او کلاو ما یادا دوارا بابا او بیشی پتانگو رئی جر جی نالاوی فلعا تا قلو ما بس موائی دی دوارو لرا افن اف قدری والعا تنارو ما او مرتی دی دوارو لرا و قلو ما قولن کریما وائی دی دوارو لرا وینا نرما وحفظ لو ما قوری کئی دی دوارو لرا جناح زلی وزر درحمت جناز اللی وزر نرمی من الرحمتی درامتا اے شفقت ور سرو کی لیکن سنگ چرگ بچو بانی وزر خوری کی دا وزر پس دا پارا خوری دا محبت دا پارا درحمت دا پارا نو اللہ وی پدی خپل مورا پلا درحمت وزر در نرمی خوری کا وقر رب ارحموما او آیا دی دوارولا او آیا دی دوارولا درب بارکی رب العالمین نا سوال کوا دی دوارولا وایا رب عزم اللہ ارحمو ما کما رب یعنی صغیرہ رحمو کی پا دی دوارو لکسرن چی رحم اکڑے پا ما بانی پور کٹوالی کی اے اللہ دی دوارو بانی رحمو کی چی سنگے ما باندی رحم کلو رب عزمہ تربیت کلو پور کٹوالی کی کما رب یعنی صغیرہ لکسرن چی تربیت کلو زمان پور کٹوالی کی اللہ زمان پا دی مورو پلار تر رحمو کی سنگے چھ پور کٹوالی کے زماعت تربیت کرو اے لگوائیں پاو ماویلو لگ حقوق الوالدین بانے باسو مرگرو مسل داوا اللہوی و بالوالدین احسان تمورو پلار سر احسان کوا حدیث کی راضی رضا رب بن رضا الوالدین در رب رضا دمورو پلار پر رضا کی دا که مور او پلار دن رضا او رب دن رضا دی حدیث کی علماء لکلیو که چری او سری قسم خوڑو پا دی چه دن مور او پلار رضا وی او دی وی والله چه ما نظمہ رب رضا دی ما نظمہ رب رضا دی نو دی پا دی قسم ندی گنانگار ندی حانس بس دی دیو گنی چه دن مور او پلار دن رضا او بس رب رضا دی ذکر رضا رب بین رضا الوالدین در رب رضا د والدینو پر رضا کرا دے پدی قسم علماء لکری گنانگار نو دغشان نبی علیہ السلام وی ہما جنتو کا و نارو کا دا مورو پلا تا دا پارا جنتم دے اورم دے جنتم دے اورم دے صحابہ اکرام وی و بما یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول اللہ دستو جنا نبی علیہ السلام فرمائل چه دا مورو پلار رضا او دا مورو پلار خوشحالی جنت تے او دا مورو پلار ناراضگی اگا جانم دے جانم ذکر دا مورو پلار نافرمانی دا دم علوے گناوا چیارا گناو علماء لکلیو اللہ میں امنی قیم رحمت اللہ علیہ وی دا بدن دیوی سیدان دام سر تعلق ساتی او دا مورو پلار نافرمانی دا دم علوے گناوا چی دا طول بدن دا اندامون سر تعلق ساتی خبر کوئی یو صحابی راغے وی من ابرو یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول اللہ دے احسان دے چاہ سر حکم وی امہ کا وی سمم من وی امہ کا وی سمم من بیا دے چاہ سر وی امہ کا وی دا اللہ رسول اللہ احسان چاہ سر حکم وی دا مور سر وی بیا دے چاہ سر وی دا مور سر وی بیا دے چاہ سر وی دا مور سر وی سمم من وی آبا کا بیا دا پلاہ سر حکم وی سمم العقربت بیا دا خپل خپلوان سر فل اقرب بیا دا غیب پلوانو تا چینی زیوی اگئی سروکا ګوره د مور درې ځلې وي د پلار یو ځل ځکه مور درې حقوقو په پلار باندې پلار یو حقو نان نه پکه ګټل او مزدوري کول راړل مور دی بچی باندې درې تکلیفونه تیر کړو نو ځکه درې حقو یو دا بچه په ګیډه ګرځول ډېر لوی تکلیف دی مور دویم بچی پیدایش وخت کې تکلیف دا تکلیف لږ محسوس شه ستا په ګیډه کې چې تاو شي لوی بولی دی بندی شي نو هغه لوی بول وړوکې غونتې غونډور کې عمرې څومره زورونه پکې کېږي او مور پلار مور ته دې ګوره لږ نظر واچو هغه طرف پیدایش وخت کې تکلیف دشان دریم تکلیف غلمی تیاجی غردول پی ورکول شودو ورکول نیمش پکی بچے تری کی چی تری کی موری دا پلار نمخ کی پاسی دی بچے مولی جاری زر خواتا واچا غلو کلیت پیت نیتیاجو کلیت پیت موری علام بی نو میندی میرا وی دا میندی احسان میرا وی دالوی لوی بیا مو اے تاغی چی میتیاجو غل بری داغی پغیب چوکر کلوری ورطا پجولی چوکر آگئی تخا او ته بیا خپل بیگمې ته د مور تسپک کوری د خپل بیگمې مقابله دا مکوخه دا خبرې په بازي نو جوانانو ډېرې بدلې کی خدا الله د نبی فرمان اوس خوخه د خپل ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسماء رضی الله تعالی عنها چې کله مدینه ته راغله مور ورته تحفه تحفه راغله وهي راغبتن او دا موری سو شوک لرا یا دا اسما سرا دا ملاقات یا ایمان راولو شوک لرا نبی علیہ السلام تا اسما رضی اللہ تعالیٰ ہوئی زما مور راغلی دا وہی راغبتن او دا سو شوک لری زدی سر ملاقاتو کم تفیتی والم نبی علیہ السلام یاو ملاقات ورسو کم تفیتی وال ہستا مور گورا دا مور پلا حضر ایک کافر ولی نبی وہی راغبتن یو قول دا علماء دا دے چھ دا مشرک دا نو که مشرک دا خدا دی عزتو لکا ابو ری رضی اللہ تعالیٰ نو چھ مور والو یوز زما دا کورنا زا پچا چھ مینے قتل آرشا تا دا غصر ناستے وی زا حدیث لکم ابو ری رضی اللہ تعالیٰ نو دستو حدیث لکن کم تا ناستے غصر آرے حرش پا نا وقت راجی زا یوز زما دا کورنا وی شل پا مخیو وال لار نبی علیہ السلام تراغے وی دا اللہ رسول مور میں مشرک دا وی نو سوکم وی زراغلین وی والم چی طورت دعاو کا چل اللہ ہدایت نصیب کی نبی علیہ السلام ورطوئی اے مرگری آوئیں جا دا کالا انتو شرک باللہ اے مرگری آ کچر دا مور اپلار پتا دوارا زور لگئی انتو شرک باللہ چی شرکو کی دا اللہ سرنو فلا تتیو ما دی دوارو ممانا او زمور ته دعا کوم لا سوچت کر نبی علیہ السلام وی اللهم اهدی ام ابي هريره الا دا ابو هريره مور ته دعا تو کی حدیث کرا دی ابو هريره نبی علیہ السلام می فل منډ والا چا پلار کی ونی سو وی ابو هريره چرت جی وی پریمی د مرګرین ینند نی ورز ندا وی چرت منډی وی چرت منډی تی تی جن دی والی دمر تی دروان وی پریدا مرګریا ما پریدا د ګورم چې زما د نبی دعا زما کور ته مکه رسی یاد مکه رسم ابو ریره دا سرین لاس کش کر ګوری چې کور ته ورسی دا ورو ټکو دن نواز راځي من د کل باپ سو د دروازه ټکو انکه وی ما ورته وی اما ز ابو ریره راغله ما وی وارو ته بچ انتظار کور لرکو ابو ریره وی زما د مردا आवाज زما د ماسوس کولا چې زما د نبی دعا زما کور ته مکه رسی دل دا زما مور ایمان اراده کړی دا ویور چیلرک ویختو نے اوبس اچھی دی پی ما توی بچے چھے تلاری زما پزر دا سی گزارو شا چاگب ہم لا زندگی وی چھے دا ایمان او دا اسلام او دا پیغمبر دا رفاقت او مرگرتیانا بغیر تیری گی زرکون مرگریا ما تا بچیا کلیمہ وایا او ما خپل نبی خصب ہو جا چھے دا ایمان را لما ورم مورا پلار کے کافر دی کفر بے نمنی لیکن خدمت پتا سرے سرے یو صحابی راغی مور ورتوی اے واورا ولا الایتی متوامن ولا یشرب شرابا حتا تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم پاللہ نبا خوراک کوم نبا سکاک کوم تر دی چې مړه بشم خلق بدر پسی بد وئی ورنه اسلام بپری دی اسلام علبا فراس کا کوم گری نو کوم مړه بشم بس خلق بدر پسی بد وئی تا پسی بد وئی. اگر صحابی مورتا وئی قسم پا اللہ اے موری دا خطی او موری کدا سی تونا مین دی دا اللہ پا دین بانی قربان خود دین خبر پر خودو تا تیار نیم خواب الغرض یو دا بیدن حکم نی انشاءاللہ پا دیبانی من دا جمعو بیاننا سو جمعی دری جمعی سلور جمعی کریوی خواب دا مور اپلا در لوی مقام اللہ فرمائی حکم کرے تارب چی عبادت بن کوئی مگر دا اللہ او د مور اپلا سر احسان کوئی کورشی گی پا موجود گئی ساود کی بڑا والتا یو دا دیدوارو نا یادا دوارا بس مو آئی دی دوارو لرا اف قدری او مرت ایدا دوارا او آئی دی لرا وینا نرما او وحفظ لہو ما او خوری کئی دی دوارو لرا وزری در رحمتا او آئی دی دوارو لرا وائی دی دوارو بارکی ربا ارحمو ما رحمو کی پا دی دوارو لکس رنگ چی تربیت کرے زمان پور کٹوالی کی